Dette er det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Ja, ja, hei til deg, Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar Bassen. Godt å se deg. Ja, takk for det, i like måte. Takk for det. Og Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg, Steinar Bassen. Ser så godt ut i dag. Tusen hjertelig takk for det. Jeg har blitt et år eldre. Det kan man ikke se. Nei, det er vanskelig. Har du blitt et år eldre siden sist, eller? Ja. Ja. Ikke et helt år eldre siden sist, da. Det er bare noen dager. Men jeg blir 33 nå. Skal vi bare ta en kort oppsummering av alderen vår, bare sånn at folk er klar over det. Ja. Steinar Sagen, 33. Tore Sagen, 27. Bjarte Tjøstheim, 40. Det er det morsomt. Det er bra vi hadde den til slutt. Ja, ja. Det er riktig lagt opp. Punchline. Dramaturgisk korrekt opplesning av alderen. Ja, ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, eller i løpet av helgen, da. Jeg vil gjerne begynne, hvis det er mulig. Så unormalt. Ja, da. Det kan du godt si. Det jeg skal fortelle skjedde på fredag. Og det som foregikk da, var at vi var ferdige på jobb. Jeg var ferdig på jobb i hvert fall. Så jeg var på vei hjem, men jeg skulle en tur innom Polet, selvfølgelig. Jeg måtte jo ha noe å drikke på i helga. Tenk på Vinmonopolet. Ja. Og i hvert fall så var jeg nede på Grønland, et litt slitsomt sted her i Oslo, for der er det Vinmonopol. Og da jeg kom dit, så fikk jeg så lyst på noe mat, så jeg... Er det gosseri, eller? Ja, det kan du godt si, faktisk. Ja, okay. Så jeg rev og slet inni meg om jeg skulle gå på McDonald's, denne amerikanske burgerkjeden, eller om jeg skulle... Som jeg tror de fleste kjenner. Sikkert, men da får jeg flere ord. Ja, det er bra, fyll opp. Det viktigste er jo å telle ord i sluttet av sendingen, det er så flest ord. Ja, de får jo best betalt. Og en annen frittstående, fritert kyllingrestaurant. Det er ikke frittstående, det er en kjede. Det er faktisk en kjede. Jeg har ikke sett så veldig mange andre av det. Det er Dixie Chicken. Dixie Chicken. Og jeg tenkte, skal jeg gå dit da? Eller, skal jeg gå dit? Jeg har gått på Dixie Chicken, men der risikerer man mer. Mm, du er jo en kylling, en elskende gutt. Altid elsket kylling, så jeg gikk for Dixie Chicken. Og hvem satt ikke inne i kroken alene og trykket i seg fritert kylling den dagen? En Steinar Sagen. Alene! Så det var hyggelig da. Jeg skulle bare ha en kjapp snack, for jeg hadde mange æren den dagen, for jeg skulle ha fest på kvelden. Riktig. Så jeg tenkte, jeg må ha med noe kjapp mat, fast food og så videre. Derfor så tok jeg da en sånn fempis-meny. Ja. Det er fem sånne små kyllingknokler, som man da frityrstykker, steker, og så spiser man... Frityrstykker? Og det er jeg ikke flau over det. Nei, men jeg ble litt rød i toppen da du kom, for du hadde tenkt akkurat det samme som meg. Jeg hadde. Og tenkte av alle fantastiske mattilbud, restauranttilbud i Oslo, og så havner vi på samme bare, Dixie Chicken. Jeg synes at på kroppsspråket mitt var mye mer altså, du var litt mer innesluttet der du satt, da. Det virket ikke som du ville møte kjente akkurat da, mens jeg var mer åpen der jeg gikk. Du kom leende mot meg, ja. Nei, det var litt grann, for det er det jo selvfølgelig å spise frityrstekt kylling alene. Det er litt flaut. Men du hadde tenkt til også da. Ja, absolutt. Ja. Men ble dere sittende på samme bord, eller valgte dere en anonym tilværelse hver for dere? Nei, da, vi tok samme bord. Ja, okay. Ja. Jeg er såpass gode venner privat også. Det er godt. Ikke bare profesjonelt. Det var morsomt. Ja. Bjarte Paul, du har vært litt stille nå, men det er fordi du ikke har hatt ordet. Jeg har ikke hatt ordet der. I forhold til denne ekstravagante historien til Tore, så har ikke jeg opplevd mye denne helgen her. Jeg var i en glittrende bursdagsfest på fredag. Det var det største jeg opplevde denne helgen her. Og det var gøy. Det var også meg da. Det var jo Steinar Sagen, som ble 33. Ja, det var 33. Men ikke noe annet som har lyst til å nevne? Nei. I forbindelse med festen, tenker du på? Nei, i forbindelse med helgen. Og så husk på at vi har ordtelling nå i denne sendingen. Nei, det var nok så rolig, bare litt sliten dagen etterpå. Ja. Så da slappet jeg av med noe trygt. Så jeg begynte rett og slett på begynnelsen på Morse-boksen min. Og så en episode med den britiske mesterdetektiven Morse, som kjører rundt i sin røde Jaguar. Han er også en kryssordvirtuos, er han ikke? Ja, det er han også. Og så er han veldig glad i mørkt øl og whisky. Jeg håper noen av de som egentlig hører på P1 er innom P3 nå, for de tenker det. Hei, det er noe for meg på P3 også. Ja, men, det er en gammel fyr der som snakker om Morse. Ja. Og om mørkt øl, så gøy. Det er Petre skal høre mer på, og så får vi flere lytter av den grunnen. Ja. Hei på 17-18-14, Konrad Kropsnes speaking her. Ja, jeg er 52 år gammel, og på grunn av alle mine kontroversielle uttalser, så bor jeg på hemmelige adresse utenfor Ålesund. Ja, som du helt sikkert kan se, så har jeg en batteridreven halsband rundt halsen, som gir meg en kraftige, korrekte, precis og fortjente strømstøy. Støyt om jeg skulle komme i skade for å si noe alt for kontroversielt. Ja, ja, nå sitter jeg i en taxibil på vei til tannlekjæren min. Ja, jeg har nemlig slik en tannverk fra inst i helvete. Ja, ja, ja. Ja, du sjåfør, du negerape, du, kan du trøkke litt hardere på gasspedalen din? Så jeg kjører så fort jeg kan? Det må jo være stas for deg som kommer rett fra jungelen og får komme hit til Ålesund og få kjøre taxiautomobil på slike staselige veier som vi har her. Så jeg kommer ikke fra jungel. Jeg kommer fra New York. Å, herre min Gud, du var slik en kjelenegerape som satt i bur hos rikfolk. Men så klarte du å rømme fra buret ditt og fikk oppholdsløyve her i året. Ja, da får du bare gå på opp kroppsene, så skal vi kikke litt på deg. Jeg har slik en tannverk bakerst i jeksa her, ser du, ja. Da skal jeg prøve å... Da tar jeg faktisk og borre litt i den her, ja. Greit. Ok. Ja, det var ikke så rent lite smertefullt det der. Nei, det ligger noe faktisk mellom to av tennene dine bak her. Ja, skal jeg prøve å få det ut? Helst ikke, du ikke... Jeg skal få det ut her. Ja, du helst ikke les på den lappen der, du. Det hadde vært... Så her står det Carl Børre Larsen, Frank Dalsnes og Ivar Dåsemons. Ja, du, det der var egentlig en privat liten sånn... Ja, men det er jo ikke rart at du har tannverk nå med den lappen her mellom jekselene. Hva slags liste er det der? Hvorfor har du den lappen her oppe i tennene? Jo, altså, det der er min private døds. Liste over alle de narkomane her i Ålesund som jeg hadde tenkt å samle sammen og stikke pinner i og begrave de levende i et stort svart hål og tenne på. Svarte, det var litt av en kjel og vink jeg fikk meg der og hutte meg tur. Ja, vi sier takk for i dag, jeg er Kroppsnes. Kan du bare betale ut hos søster? Ja, det blir 150 kroner, Kroppsnes. Ja, så du sier det, du sexy kontorsøster kvinnemenneske. Ja, men hva med å runde opp til 200 kroner, så kan du kanskje slenge inn en avsugning i potten. Eller kanskje du vil vende stjerten til og by meg på en av dine to mørkeste grotter. Skamme seg, Kroppsnes. Vet du, sånn kan du ikke snakke til folk. Nei, det ble kanskje en smule for kontroversielt. Du har vel ikke tilfeldigvis to 9-volts-batteri? Jeg kunne få av deg, jeg tror nemlig at halsbandet mitt har gått tom for strøm. Jo, jeg skal se. Ja, du kan ta disse, men så kan du bare gå herfra, altså. Ja, greit, men la meg nå for all del få lov til å bytte batterier i halsbandet. For skal vi se, ja, det er ganske krongelig. Altså, der ja, sånn ja. Takk for i dag, du sexy kontorkvinne, menes. Jeg snakker ikke mer med deg, Kroppsnes. Skjønner. Du har korka igjen kjeften og vil ikke ha noe mer med meg å gjøre. Ja, hadde jeg fått slippe til med mitt utstyr, så skulle jeg sannelig ha korka igjen alt det som korkast kan på deg. Dette er Petre. Petre. Ja, hallo, det er Bjarte. Ironisk hei på deg, far. Det er Spencer, utskuddet fra Rogaland, som ringer. Ditt uønskede barn som vokste opp til å bli et skamplett på din hukommelse, far. Husker du meg, Spencer, gutten din? Faen. Hei, Spencer. Hvorfor ringer du meg nå? Ringte ikke du meg i går? Nei, far. Det er ikke fakta. Jeg ringte deg for 2 veker siden, men siden du avskyr meg så mye, så virker det som det var i går. Jeg avskyr deg like mye, så det virker som jeg ringte deg for bare noen minutter siden. Men det var egentlig 2 veker siden, far. Ja, greit. Hvorfor ringer du da? Er det for å presse meg for mer penger igjen, eller? Veldig morsomt, far. Hørte du den tunge ironien i latteren min? Veldig morsomt, far. Hørte du det? Der gjorde jeg det igjen, far. Ja, så du ringer ikke for å tigge om penger? Far, det er så himla naive. Selvfølgelig ringer jeg deg for å få penger. Så kynisk har verden blitt at barn ringer sine foreldre kun for cash. Er ikke verden et fucked up place, far? Jo, for så vidt. Men hva er det du trenger penger til denne gangen? Jeg gidder jo ikke å finansiere flere kniver eller armbrøster, for du skader deg jo bare. Far, det er så himla naive, som jeg sa tidligere. Skade meg gjør jeg uansett om du sender meg penger eller ikke. Det er en del av emokulturen jeg er en del av, og som er en del av meg. Nei, jeg trenger penger for å skaffe meg nye piercinger, hvis du må vite det, far. Ja, og det skal jeg betale for. Nei, det blir for dumt dette, Spencer. Du vet hva jeg syns om piercinger. Ja, jeg vet det, far. Du hater piercinger nesten mer enn du hater meg, Spencer. Men piercinger er en del av mitt ungdomsoperør, far, så da får jeg bare være en frik i dine øyne. Ja, men hva med nikkelallergien din, Spencer? Du får jo utslett bare du ser på et nøkkelknippe. Ironisk, tusen takk for at du nekter å uttrykke hvem jeg egentlig er, far. Jeg får eksem fra helvete av nikkel, ja vel. Men jeg kan kurere det med store mengder kortisonsalva, din idiot. Men det visste du vel ikke? Ja, hvor skal du ha disse nye piercingene dine da, Spencer? En i tunga, en i brystvortene og i klitter. I klitter, din teide drit! I klitter? Du har jo ikke klitter, Spencer. Å, du er så reaksjonære, far. Jeg vil ha piercing i klitter. Det er min rett som fritt menneske og innbygger i demokrati i Norge. Kan ikke jeg få komme og bo i lag med deg i Oslo, far? Det er så gysle og ukjekt å bo i denne kapitalistiske oljebyen Stavanger. Nei, det går ikke. Det vet du. Du hører jo hjemme i Stavanger, du. Å, men Stavanger, kulturhovedstad 2008, går meg på nervene, far. Det har vært en markant økning av selvskading på hele klassetrinnet mitt etter åpningsseremonien. Det er sant, far. Ja, du, jeg må nesten jobbe litt, jeg nå, Spencer. Jeg skal sende deg litt penger. 4000 kroner, takk, så skal jeg love å ikke kutte meg opp før etter påske. Ja, greit. Jeg setter inn 5000 da. Men da ringer du ikke før etter påske heller. Og så ikke noen piercing i genitalia. Ha det bra, Spencer. Ironisk, tusen takk for pengene og oppmerksomheten, far. Jeg skal pierce klitter. Sug meg, far! Ja, sug meg selv. Ha det, far. P3. P3. Dette blir show. Dette blir show. Kudos til deg for det. Det er ikke lov å si kudos. Nei, det er sant. Er det lov å si show? Nei, det er veldig show det du sier. Det er show. Veldig show. Jeg tror show også er på fyrlista altså. Jeg fant vel også et nytt, jeg vet ikke om jeg tok med det her om dagen, men det er nytt på fyrlista. Og det er close but no cigar. Ok, så vi har altså kudos. Show, kudos, close but no cigar. Ja, god stemning. God stemning, ok, det er fy. Da var det between a rock and a hard place. Det har jeg aldri hørt før, så nei, okay. Det er inntil videre lovlig. Okay. Mm, det er kjempefint, det. Ja. Det er så between the rock and the hard place, altså. For det er caught between the rock and the hard place. Caught, det? Hva med det? Caught, fanget. Caught, tenker du på. Ja. Hva med å sette tæring etter næring, er det lov å si her? Jeg vet ikke hva det betyr. Nei, det kan du lære senere i sendingen. Ja, for det, jeg leser opp dette her. Tips og triks er det som skriver her. Det er fra Løtting Kar fra Frenging. Hei, Løtting Kar. Jeg kan, hvis jeg står på alle fire og krummer ryggen mykje, fise både inn og ut med mitt rektum. He-he. Dette her er ikke noe som folk trenger. Nei, men hør da, det er triks han kan. Det må jo være noe man kan lære bort. Det er ikke tips. Kan man ikke lære det bort da? Det er ikke tips hvis du, jeg kan noe. Det er ikke tips, det er triks. Det er til jeg kan spalten, som vi ikke har startet enda. Dette her har ikke noe med dette her. Du blander ikke med jeg ser spalten da? Nei, jeg blander. Vi skal kanskje ha en spalte i fremtiden altså om noen måneder. Kanskje ha jeg kan spalten. Da kan du sende inn den, vet du, Løtting Kar fra Frenging. Ikke sant? Det hjelper jo ingen. At du kan stå på alle fire og krumme ryggen mye, fise både inn og ut med mitt rektum, det hjelper ingen. Pluss, vi mister også kvinnelige lyttere på dette her. Ja, vi gjør det. Vi har ikke råd til å miste flere kvinnelige lyttere nå. Nei, vi oppfordrer kvinner til å sende inn triks, for vi vet at de er ofte de som har de beste triksene. Ja, for de beste triksene lærer man når man er alene hjemme med barna, og det er det kvinnene som stort sett er. Ja, og det underbukserådet som jeg pleier å gi, det gjelder dere kvinner. Underbukserådet kunne vært en morsom sketch, vet du. Jeg tror ikke det med Rolf Vesen, men... Nå er det nok. Jeg har gitt et råd om at ikke bare sende inn tekstmeldinger med underbuksetips og triks, og det gjelder dere kvinner også, for dere har en tendens til å havne ned i menstrusa deres. Ja, det er ikke noe bedre når du skal gi tips og triks. Sånn et program er vi ikke, Steiner. Nei, det er sikkert ikke sånn program. Menstrusa. Det må på fyrlista. Det må på fyrlista. Det er absolutt. Menstrusa? Ja, og fysj, ikke snart sånn. Ok, greit. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Jeg heter Charlanda. Og jeg heter Monique. Vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole stiftet i 2005. Her er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Bitch! Og sjå, her på Holmlia Folkehøgskole så lærer vi noe annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesoul, fritering av chicken og rastafletting. I går så dumper jeg ned et brev i postkassa vår. Bitch! Det var fra Statens Vegvesen alt siste. Det stemmer det, bitch! Han har blitt innkalt til periodisk kjøretøykontroll på trafikkstasjonen i Madapakamana. Det er fucked up, den han, den er i min condition takket være nitidig arbeid av vår gode venn og mentor, Papa D, bitch. Og skjønne, bitch, men du skjønner vel like godt som meg at trafikkmyndigheten er nødt til å ha et overoppsyn, især med gamle biler. Det har med vår og andre sikkerhet å gjøre. Kentucky Fried Nigga Ass Motherfucker, suck cock, sucking motherfucker. Fuck, det koster penger vi ikke har, monster cock eater motherfucker. Aha, men jeg synes det er penger vel investert. What the shut the fuck up, you motherfucker! Hei, tiny snowflake cock motherfucker! Vi har blitt innkalt til periodisk kjøretøykontroll, bihatch! Ja, registreringsnummer. Det er H12453, bitch! Ja, det er en rød Honda. Ja, fuckface! Men er ikke du galt, men fordi pappa di, vår gode venn og mentor, holder han vel like, bitch! Ja, men alle gamle biler må på EU-kontroll. Nå har vi dessverre veldig mye å gjøre i dag, så vi får nok ikke tatt den før tidligst i morgen. Vi hadde team i dag, snow milk fuck motherfucker, og jeg er ikke bomullsplukkere som du kan skalte og valte med som du vil, motherfucker! Jeg er fri niggas i en fri verdens ende som gjennomfører en periodisk kjøretøykontroll på handen og nå, ellers så ommøblerer den krittvite trynet ditt, fuck off! All right, jeg skal ta det med en gang. Ja, bli med meg bak. Her er en paleface! Finner du feil på denne handen, skal jeg suge deg tomme øyet åpne, bitch! Ja, vi får se her da. Kan du bare få kikke litt på vognkortet? For sjå, motherfucker, det ligger under fried chicken butt og gulvet i baksetet! Du må fiske frem selv! Jeg tror sånn ikke vi som har invitert oss hit i dag, fuckface! Ok, vi får ta det etterpå da. Men kan du åpne panseret for meg? Shit, what the fuck? Er slave trade revival day i dag, eller sørstens pikk? Gjør det selv, motherfucker! Fuck you, bitch! Ja, dere er i hvert fall nødt til å skifte registerreim. Dere må ha ny toppakning. Dere må få dere et håndbrekk. Og så har dere en oljesvetning her, som dere må få gjort noe med. Åh, greit, den autoritære rasig byråkrat. Bare godkjenne oss, så tar vi med handen til pappa de som får være med seg på det. Ja, nå er det sånn at vi anbefaler å levere bilen på et godkjent verksted. Og så må dere inn til ny godkjenning etterpå. Grue mitt. Åh, for sjå, slutface. Kan ikke du hente crackpipa, så tar vi en rolig kveld, bitch. Åh, for sjå. Så sitter jeg på vannkokeren, så smører vi inn låra våre med rapsolje og tripper rundt i store herreskjorter. Hvor er crackpipa, babe? I vitrineskapet vel, bak dorullene, bitch. Jeg ligger ikke noe crackpipa her, siste fuck. Fuck da, pappa di tatt med seg på baskettrening, fuck. Ja, men så får du bare gå og hente den her, siste no bitch. No way, bitch. Jeg må inn, ikke knærne. Jeg orker ikke gå en meter, bitch. What the shit? Du hører på radioresepsjonen spesial på P3. Mot normal. Klart. Wow, du er helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Thank you. Radioresepsjons parodispalte. Ja, vi har fått besøk i radioresepsjonsstudio av den nye norske popkometen Naim. Velkommen. Tusen takk for det. Extraordinary to be here. Thank you very much. And I love to be here. Kan jeg spørre, stille et spørsmål aller først? Hva heter du egentlig? Hva ditt name? I don't like to express hva jeg heter. Det er artistnavnet mitt er Name. Og you know, it's so forth and so on. It's like that and you have to accept it. Jeg skjønner. Så du vil ikke ut med hva du egentlig heter? Interessant hva jeg heter, ikke sant? Det er musikken min for å stå for seg selv, and you know, because if you like, I could rub your neck double time in the evening tonight. Okay. Yes. Men nei, kan du fortelle litt grann om musikken din? Jeg tenker tredimensionalt når jeg lager musikk. Det andre tenker linjært, ikke sant? Andre tenker liksom A til B and so forth, and you know, and A to the B to the C to the D. But I, you know, jeg tenker... Jeg ser som en hele tredje, ikke sant? Forstår du hva jeg mener? Yeah. And you know, what I mean because I like it too. Ja, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Kan du si noe om hvilke artister eller hva slags musikk som har influert deg, inspirert deg? Mm-hmm. Prince and the New Power Generations og andre. Det mange. Christer Falk har støttet meg veldig mye. Han har inspirert deg også? Nei. Men, you know, Christer, he's my main man in the motherland and because he got quite a good taste of music. So, you know, I would like to say hello to him on the radio, if I may. Hva slags musikk det du spiller selv? Hvordan vil du kategorisere det? Det en slags hip. Popmusikk, you know, no, it's not like that at all because it's like det mer hop, det hip, det hop, det ikke hiphop, det hip, det hop og pop og litt rock og litt funky shit in the middle of it all between the pop and the hip and the hop. Mm. Nei, men du har jo også Tourette syndrom. Hvordan det og hvordan takler du den sykdommen kombinert med en artistkarriere? Stort sett så takler jeg det med å si engelsk ord og rhythms in the ending of my sentences okay. every time. You like it because I'm name and I'm here to stay and you can hear my tune on P3 every day for the last 9 weeks. Har du noen flere spørsmål til Name? Jeg har ikke flere spørsmål. Det du noen, en appell du vil komme med til slutt? Jeg vil bare si til alle som skal kjøpe ny album mitt stay free and stay sharp and be the name and hear the name and I'm name and listen to it every day and finally hand me down is a new Stop tingling, and I wish to say it now. Shut the fuck out, because I'm Tourette's syndrome. Kjempebra. Veldig imponerende. Jeg synes at du hadde tydeligvis funnet en oppskrift der. To the night. Ja, vi ferdige. Nå ferdige, ja. Du har tydeligvis funnet en oppskrift der som går på at du begynner setningen på norsk, og så avslutter den på engelsk. Jeg tror han gjør det. Ja, og det var kanskje, og det synes jeg fungerte veldig lenge, men etter hvert så ventet jeg på en overraskelse, altså noe mer. Og det begynte kanskje med engelsk, og så gikk det norsk. Et eller annet sånt, for det ble veldig forutsigbart etter hvert. Men jeg lo veldig godt i begynnelsen. Tusen takk. Og så dabbet det litt av etter hvert. Ja, men sånn en god parodi. Ja, det? Men det kan godt være at vi må ta selvkritikk som intervjuere her også, at vi burde ha rundt av litt tidligere, at intervjuet rett og slett ble for langt. Men jeg, som så han ble intervjuet i Store Studio, synes at dette intervjuet minner veldig, jeg fikk flashbacks til det intervjuet der, og det minner veldig om Name. Det var kanskje ikke en parodi, det var mer en imitasjon, ja, nærmere imitasjon enn en parodi, og det tar jeg selvkritikk på, selvfølgelig. Ja, jeg gir terningkast 4. Ja. Du får en svak 5 av meg. Ja, så hyggelig. Mm. Til intervjuerne så gir jeg en 3 til deg, Bjørte, og en 2 til deg, Tore. Ja, men det greit. Kim Skar Skipsekvik 35 år og jobber som IT-kontakt i Netcom. Men på fritiden utøver han en hobby som ikke så vanlig i Norge. I kjellerstua si hjemme på Grefsen i Oslo har han rigget seg til med alt utstyr som skal til for å holde på med sin største lidenskap, nemlig amatørgynekologi. Altså, veldig fint ut det her, fru Bugge. Men du jo litt slapp i fisken da. Det jo som å kaste deg sosis inn i Ekeberghallen eller Vaffelbugge. Selv om jeg kanskje ikke skulle tro det, så har veldig mange kvinner en enorm selvironi på at de litt slapp i fisken. Vet du hva jeg foreslår for Bugge? Ta med deg disse biljardkulene, og så trener du opp muskulaturen litt, gjør knipøvelser når du har en ledig stund, ikke sant? Ideen til denne hobbyen fikk Kim Skar Skipsekvik da han kom over en gammel gynekologstol på et loppemarked for 2 år siden. Lenge hadde han vært interessert i kvinnens kjønnsorgan. Dessuten hadde han vært singel helt siden et kjæresteforhold på hytta i Holmestrand, helt tilbake til 1982. Det jo kanskje ikke verdens beste sjekketriks, men det jo en veldig fin måte å komme i kontakt med kvinner på. Og etter at du først har fått lov til å rote litt rundt med fingeren langs skjedeveggen til en kvinne, da må bygge tillit. Da det plutselig litt mer nærliggende, og tenke at det kanskje kan bli et forhold, og kanskje noe mer i fremtiden. For Kim Skar Skipsekvik legger ikke skjul på at han ønsker å møte en kvinne, men samtidig som han leter etter en kjæreste, jobber han også med et fotobokprosjekt som han kaller det store norske vagina-leksikonet. Skal vi se om jeg får blitsen til å funke her, da? Skal vi se, bare ligge helt i ro. Nå det... Jeg tar jo stort sett ikke betalt for å undersøke alle disse kvinnene, så jeg håper jo at denne boka blir en suksess. Og etter hva jeg har skjønt, så det behov for et vagina-leksikon i Norge i 2008. Kim Skar Skipsekvik har ingen formell utdanning, hverken som lege eller som gynekolog. Men som han selv sier, han har livets skolegang. Dessuten har han lest mye om kvinnens kjønnsorgan på internett, i blader og på VAP. Det er enormt mye materiale om kvinnens kjønnsorgan som faktisk ligger tilgjengelig helt gratis på internett. Jeg fikk ideen til å starte opp denne lille bigeschetten da jeg kom over en gammel gynekologstol på et loppemarked. Jeg pusset den opp og smurte den litt, og etter massiv annonsering om gratis GU på nett og FAP, satt den første pasienten og skrev av i stolen min den 1. desember 2005. Det var en stor dag. Skipsekvik er en trivelig type, selv om han kanskje ikke sto i første rekke da de delte ut utseendet. Men hva snakker han egentlig om når han undersøker kvinnene? Kvinner har mye selvironi på kjønnsorganet sitt, så det blir jo en del fleiping med det, selvfølgelig. Jeg pleier å si sånn, hvor er lommelerka mi? Har du sett lommelerka mi? Og så tar jeg en tampong bak øret, og så sier jeg sånn, hvor er trykkblyanten min? Og noen ganger så sier jeg, tror du jeg kan få tilbake fingeren min? Da løste stemningen. Men hva er det som egentlig får en 38 år gammel IT-kontakt til å rote rundt i skrittet til fremmede kvinner på fritiden? Det er jo nærheten til kvinner først og fremst, men lukta, synet og hele opplevelsen. Det er vanskelig å sette fingeren på bare én ting. Det er mange som sier at vi menn har mange navn på kjønnsorganet vårt, men det er like mange slangetrykk på vagina. Du har mus, høne, høle, sprekk, punani, ja, også mosedotter. Men da snakker man mer om fittehåret og ikke selve karbisen. IT-kontakten Skipsekvik håper at han en dag skal få jobbe fulltid med kvinners underliv. Men inntil han blir sertifisert gynekolog, må han fortsette sin jobb i Netcom. Naturlig nok. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på Radioresepsjonen. Spesial på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, bruteren. Det er Bruno som ringer. Hva er det som er galt? Jeg ligger på sykehuset. Ullevål for å være dritnøyaktig. Er det sant? Hva er det som har skjedd? Kan jeg komme på besøk? Nei, det nytter ikke. Jeg får ikke ta imot besøk nå. Dessuten så sitter det to jævler i uniform rett utenfor døra mi og passer på at jeg ikke stikker av. Som om jeg er i stand til det! Men hva er det som har skjedd her da? Er du skutt? Du, slutt nå å mase din kristne pikk og la meg få snakke ferdig! Ja, beklager. Jo, du, nå skal du høre. Jeg var i Berlin i helga. Nei, men så kult, Berlin. Hold kjeft nå! Sorry. Du, der i Berlin så traff jo jeg en drita hyggelig afghaner som syntes at det var råfestlig at jeg kom fra Norge. Og så sa han jo at han hadde familie og greier på Tveita, og da måtte jo jeg fortelle han at jeg hadde massevis av kompiser oppe på Tveita, ikke sant? Ja, og så lurte han på om du kunne ta med noen gram narko tilbake til Norge. Nei, Bjartis, for tenk, det var ikke snakk om narko, nei. Nei vel, hva da? Altså, du har rett, brutteren. Han ville at jeg skulle ta med noe til familien hans på Tveita. Og jeg trodde jo også først at det var snakk om smekk, det må jeg innrømme. Men da jeg sa ja til å gjøre afghaneren en tjeneste og fikk plassert familiegaven godt opp i anus, ja, så fortalte jævelen meg at nå var rumpa mi full av C4. C4? Ja, C4 er plastisk sprengstoff som du vil ha alle andre steder enn opp i rumpa di. Shit. Ja, bokstavlig talt. Nå er du dritmorsom på din brors bekostning, men det er greit for denne gang. Men hva skjedde så? Jo, jeg kom meg til Oslo. No problem, ass. Men jeg var sulten og stakk innom den indiske nede på Løkka og heiv inn på en helvete sterk vindalu. Men det var en tabbe. Ja, men de har jo veldig gode nanbrød der. Ja, jeg vet det, brutteren. Men det som skjedde i taxien på vei ut til Tveita var at det ble en kjemisk reaksjon mellom vindaluen og det plastiske sprengstoffet. Og plutselig så revna hele ræva mi i en fuckings eksplosjon. Og hele bakparten på Mercedesen jeg satt i ble blåst til himmels. Å, fy søren. Og jeg hadde jo en stikkflamme på minst 3 meter stående ut av ræva som sveia skiboksen på bilen bak. Men du, var ikke det veldig, veldig vondt? Var det ikke veldig vondt? Jeg må tenke meg om hva skal jeg svare på det spørsmålet der. Du, jeg tror jeg svarer... Ja! Og nå lukter jeg jo som en nedbrent pølsebu, og mine indre organer er sota ned helt opp til drøvelen. Jøss, yes, ja, men det der var en skikkelig kjip historie, Bruno. Men du, jeg må stikke, jeg. Hæ? Ja, jeg må legge på, jeg. Men du, jeg har hørt at Natusan sinksalve skal være bra for såre rumper. Men Bjartis, du legger ikke på. Dette er P3. Ja, Er det sant? Er det mulig? Hæ? Det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na ra. Na na na na ra. Det er bra tips altså. Na na na. Tips og triks. Yes, og vi er i gang, og det har kommet inn fryktelig mange tips og triks, som det alltid gjør i denne veldig, veldig populære spalten. Og jeg har lyst til å bare begynne med et triks som kommer fra Maja, og som er skorpion, og hun er 29 år. Hei, Maja. Hun burde egentlig være litt for gammel til å reke rundt natterstid og tagge, men allikevel, til dere taggere som hører på, så kommer dette tipset fra Maja. Hei, Maja. Hvis man legger sprayboksene i en bøtte med varmt vann en times tid før man går ut, så holder de seg selv og hendene varme hele natta. Og det er jo kjempelurt for de som flyr rundt og tagger. Men er det bra for selve altså substansen som er inne i boksen, eller går det ikke på bekostning av selve taggen? Jeg tror ikke det, så lenge hvis du klarer å... Jeg tror ikke det er noe farlig. Nei. Jeg tror du må opp, helt opp til 50-60 grader, ja, for at det skal være farlig for substansen, altså, og boksen og mekanikken. Så du skal ikke ha varmere vann enn 50-60 grader, da? Nei. Nei, men det sier seg selv. Ikke legge altså, en sprayboks i mikrobølgeovnen, eller i ovnen, for den saks skyld. Jeg skal ikke ligge i solen heller. Men når dere er ute og tagger, til dere som tagger, dette er kanskje litt konservativt for meg, men kan dere jo lage sånne fine graffiti-malerier i stedet for sånne stygge, som bare sånn som man skriver navnet sitt? For det noe... Finns det bare en stil, eller går det an å variere litt? Jeg synes det er så utrolig mye konformitet i graffiti-miljø, at det, alt ligner på alt, synes jeg. Ja. Du prøver å lage noe som ser litt annerledes ut. Ja. Du ser ikke det i malerverden. Alle lager ikke helt like malerier, man lager forskjellige malerier. Forskjellige det er veldig lite sånn abstrakt greier, ikke det? Alt for lite. Mm. Jeg synes det er ganske mye abstrakte greier, ja. Ja. Det er litt, rett og slett litt tagguenig, Kjøstheim. Ja, vi er kanskje det. Jeg er litt tagguenig med deg, ja. Jeg synes det er alt for lite abstrakt. Prøv å lage noe sånn nasjonalromantisk kunst. Det har vært kjempegøy å se. Ja, det er enig. Ja, jeg har stille veggen min kortsida på der hvor jeg har leilighet til disposisjon. Ja, det kunne vært kjempefint hele den kortsiden der, og så malt den opp. For den er ubehandlet, vet du. Det er bare... Det er jo fare for at leiligheten din vil se ut som en russebuss, da, en vrengt russebuss. Men det er kanskje den litt stilen du prøver å søke. Ja, det er kanskje det. Russebussstilen er jo en stil jeg elsket, i hvert fall da jeg var cirka 19 år. Ja, ikke sant? Da elsket du den. Så, men det er egentlig godt triks til dere taggere der ute, altså, fra Maja. Jeg kan ta et fra Henrik, som tror jeg har sendt inn dette flere ganger. Hei, Henrik. Han skriver i hvert fall først, jeg gjentar, en spiseskjei bringebær-syltetøy fjerner hikke. Ja vel. Og dette, umiddelbart står det. Jeg synes dette høres nesten litt for fantastisk ut, men... Du tror ikke på det, nei? Nei, jeg tror ikke på det, nei. Nei, jeg skal i hvert fall prøve det. Men altså, skyting hjelper også. Hvis du skyter deg selv med for eksempel et luftgevær, så tror jeg også du slutter å hikke. Ja. Så det, jeg tror det er den distraksjonen som du får ved å spise en spiseskje med bringebærsyltetøy, som gjør at du slutter å hikke. Antageligvis. Det er min... Det er jo, ja, men jeg tror det er bra teori. Men det man vet det, så ødelegger det for veldig mange tips innen hikke i slutt. Ja, men da har jeg et nytt godt tips. Drikk en halv liter eplenektar. Ja, nå vet du jo at det går på avledning, da. Nei, det tror jeg faktisk er et... Nei, men, du kan egentlig drikke hva som helst. Hvis du holder pusten, og så drikker sånne små munner i så lenge... sånne små sipper små av... Små munner? Munner, ja. Barnemunner? Hvor små munner snakker vi om? Ja, så stor munn som du har, da. Ok, så stor vanlig munner, altså. Ja, men du trenger ikke drikke så mye, folk bare har forskjellige du, munner, vet du. Ja, bare at du får i gang og klarer å svelge så mye som mulig uten å... og puste, så får hikken å forsvinne. Folk har forskjellige munner, og det skal vi være glad for. Tenk om alle hadde like munner, så kjedelig det hadde blitt. Jeg skulle gjerne sett for meg en undersøkelse der alle menneskene på jorden sto på rekke, og så hadde de en skål foran seg, og så fylte de munnen med vann, og så spyttet de skålen for å se hvem som hadde den største munnen i verden. Ja, det er sånn hvis man, det er sånn man kan gjøre i enkelte vestlige land som har mye olje, for eksempel, der man har tid til å gjøre sånt. Ja, for det i U-land så har det så dårlig tid. Det er jo ikke folk å spytte ut vannet, der går de sånn, flere mil for å hente vann. Ja. Det er sånn som de snakker om når de har alt for mye sendetid. Ja. Jeg skal ta et annet tips her for å pense opp en annen. Det blir mer et slags nålestikstips. Ja, fordi det går bare til en veldig liten gruppe. Og det er fra Bjørn Benny, biloppretter. Hei, Bjørn Benny. Et tips når det gjelder demontering av karosserideler på en bil, for eksempel taket. Slip nøye over alle punktsveisene, så de blir godt synlige. Sparer masse tid når en skal borre. Ja. Da vet vi i hvert fall det. Ja, det var kjempefint. Ja, det var bra det. Bakeborg har sendt et tips. Om du baker og vil vaske opp bakebollen med en oppvaskebørste etterpå, som man jo vil. Absolutt. Hell litt eddik på børsten, så setter ikke deigen seg fast. Hilsen bakebollen. Er det sant? For det har hatt så store problemer med det der, og så blir det så svart og ekkelt etter hvert. Mm. Mm. Men hva, hva gjør man da med oppvaskebørsten hvis den er skitten? Tar den i oppvaskemaskinen. Ja, det har vi lært. Mm. Det har vi lært. Men når er det du, Tore Baker, har problemer med dette? Hva sa du? Når er det du har problemer med dette, så har du sagt, dette har jeg hatt problemer med mange det ganger. Det hender, jeg lager bakverk, mm. jeg kan lage boller, mm. jeg kan lage prinsessekake hvis jeg får oppskriften på det. Men hvis du får oppskriften på det, kan man jo så å si nesten lage hva som helst. Ja, ja, si det til de store og flotteste restaurantene her i byen. Ja, altså, denne her går til de store og flotteste restaurantene her i byen. Hvis, du får, hvis jeg får oppskriften deres, så skal jeg lage det også. Ja. Ja, så man er egentlig kanskje det man trenger bare. Faktisk, jeg kan ikke lage også sjel, da. Du lager sånn kanelboller også, du. Jeg lager kanelboller hvis det må til. Dette er P3. P3. På Ullevål universitetssykehus befinner Jan-Erik Hesten seg. Han er innlagt på psykiatrisk avdeling fordi han lider av den sjeldne sykdommen kryssordhjerne. Sykdommen går ut på at han må assosiere nesten alle ord han sier. Hesten pådro seg sykdommen da han som 12-åring lå på rommet sitt og løste en kryssordoppgave i Donald i det foreldrene stormet inn og fortalte at de skulle skilles. Hvordan opplevde du å få kryssordhjerne? Det var traumatisk, vondt, skjelsettende, sjokkerende, voldsomt, gruoppvekkende, skadelig, opprivende, forferdelig, grusomt å høre, lytte, oppfatte, forstå og motta. Sykdommen kan helbredes i USA, men behandlingen er kostbar. Derfor har Hesten startet enmannsbedriften Kryssordhjelpen for å tjene seg opp penger til behandlingen. Men med en slik lidelse er det ikke bare å drive sin egen virksomhet. Ja, hallo, jeg har kommet til Kryssordhjelpen. Ja, det stemmer. Riktig korrekt! Hvor mye koster denne tjenesten? Den koster 150 kroner, daler, gryn, spenn, penger, stål, valuta, cash, betalingsmiddel, gærninger i minuttet, tidsenheten. Til tross for at Jan-Erik Hestens teletorgbedrift er enestående, har han problemer med å treffe den store kundemassen. Mye av skylden for kryssordbøkene og internett, men noen kroner blir det da likevel på Hesten. Hallo, hei, god dag, shuhei, shalom. Pikk. Penis, kølle, kødd, balle, snabel, kjøttfløyte, kukk, stake, stav, brød, kjønnsorgan, jern, tiss, slem. Lår, dings, krok. Så langt har Jan-Erik Hesten tjent nærmere 760 kroner på sin forretningsidé. Behandling av kryssordhjerne i USA koster 1,2 millioner dollar, men Hesten gir ikke opp og tar tiden til hjelp. Men du gir ikke opp, Hesten. Dette skal jeg klare, mestre, orke, gjennomføre, gidde, oppnå, fullbyrde, rede, gjennomsiktig, blanke. Du hører på Radioresepsjonen. Spesial på P3. Svarte sambo elsker kjærlighetspinner. Slukket opp der solen aldri er og skinner. Sambo trenger ingen dorull han, nei. Han kan tørke seg med selvplukket bomull han. Ja, babberilla, bunnilla, bibberilla, bubberilla, bubberilla. For en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bilde av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet sto det skrevet Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger. En bommelsnigger er ingen fattig fant. Nei, for på kvelden han tjener seg en ekstra slant. På kjøttfleita di han spiller for en krone eller to. At til du blir mo i knærne og faller til ro. Det verste Walter Kjøstheim visste var fulle mannfolk som laget bråk under hans konserter. En gang klarte to sånne idioter å forville seg helt fram til scenekanten. Ragtime-kongen spurte høflig om herrene kunne dempe seg, men til ingen nytte. Da rev Walter lokket av sitt piano og slo det av full kraft mot bråkmakernes hoder. Begge ble selvfølgelig drept på stedet. Hva gjør en feit og diger neger rumpe? Jo, den får mitt mellomste ben til å dunke. Hvor vil jeg aller helst være og bli? Jo, dypt inn i ditt mørke brune hi. Ja, bibbidlandudansinandudabilidhi. Det er ingen tvil om at Ragtime-kongen var en populær mann hos kvinnene. Etter en omgang med en av disse skal Walter ha pådratt seg en svært kraftig kjønnssykdom. Historien vil ha det til at Walter ble så hardt rammet at hans penis måtte amputeres. Men, som ved et mirakel, vokste det ut en ny og enda kraftigere enn den forrige. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Dette er Petre. Tre. Yes, og jeg bare setter i gang her, gutter. Ja. Det er fra Kim på Lierstranda Humorgarasje. Hei, Kim. Hei, Kim. Den humorgarasjen er, den begynner å utvikle seg nå. Det synes jeg veldig koselig. Jeg har aldri hørt om den før. Nei, men det derfor jeg sier at den begynner å være i utvikling, da. Ja, jo, jo. Ja, ja. Vet du hva de spiser i fødeavdelingen på sykehus? Spiser vel vanlig sykehusmat? Ikke et for lenge. Nei. Morkak og keisersnitzel. Jeg kan ta en egg fra Magnus i Ålesund. Hei, Magnus. Hvordan er humøret til maskinførere? Helt vanlig, tenker jeg. Jeg vet det. Jeg vil si det. Jeg vet det. Ok, her kommer svaret. Ja. Grav alvorlig. Oh lord. Jeg tror det skal være grav alvorlig. Ja, jeg skjønner det, ja. Mm. Men du må gjøre det til at den får en dobbelt betydning, ellers så er det ikke noe gøy. Grav alvorlig. Oh lord. Da skal jeg ta en fra Kjøttfløyta Farsmelkeverksted. Hva er det de heter? De er ikke egentlig et sånt verksted, tror jeg. Nei, jo, kanskje det er det. Vet dere hvorfor det henger så mange prostituerte nede ved Bjørvika? Ja, jeg tror det er sånn et verksted. Ja, de var der før de begynte å bygge Bjørvika, faktisk. Det er ikke den grunnen lenger. Nei. De er Opera House! Ja. Hva kaller du et alkoholisert spøkelse, spør Kong David? Jeg aner ikke. Pjoltergeist. Hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Padler med høyt blodtrykk? Du må si hva som sendte inn, det er viktig. Det er 732 Steinbukk. Hun er født i Harald Sår, tror hun. Ja. Altså, hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Sier du noe til han? Ro deg ned! 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har en one-liner til oss, lag den selv. Det er det gøyeste. Ja. Så blir det så mye mer tilfredsstillende når du får den lest opp på radio. Var det kritikk av Siv, dette? Nei, det var det ikke kritikk av Siv, det. Ja. Jeg vet ikke om hun har laget den selv, men kanskje hun har tenkt på det. Det tror jeg hun har, faktisk. Ja, jeg tror hun har laget den selv. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra Lena Stensbakks ordspilletablissement. Ja. Hei. Vedkommende skriver, vet dere hvilken katt som er den mest forhatte? Ja, det er så vanskelig. Nei, jeg aner ikke. Eiendomskatten! Du tenker på eiendomsskatten. Ja. Nei, da må du... Ja, men da blir det ikke den doble betydningen. Da. Jo, det er eiendomskatten! Du kan ikke si eiendomskatten! Katten, for det er ikke dobbelt betydning. Eidos, katten. Kan jeg ta en? Ja, men husk på den der dobbelt betydningen. Ja, ja. Den kommer fra Eirik, han er tvilling. Eirik, tvilling. Hva kaller man juleballet til den norske legeforening? Juleballet, jeg vet ikke. Medisinball. Det gjør det sikkert. Nei, eller medisinballet! Det går unna her nå. Ja. Lars Almighty har sendt denne. Hei, Lars Almighty. Hvem er den største halliken i naturen? Det var vanskelig spørsmål. Ja, Gud. Det var syrlig. Gud er den største halliken i naturen? Ja. Ja. Ja. Neida, det er Pimpestein. Nei, Pimpe... Ikke stein. Nei, pimpestein. Er det en bergart, eller jeg har aldri hørt om pimpestein? Har du ikke hørt om pimpestein? Jeg har hørt om pimpestein. Da tror jeg du må følge med litt. Hvis to av tre har hørt om pimpestein, så godtar jeg det. Har du hørt om pimpestein? Ja, jeg har hørt om pimpestein. Du har tydeligvis gjort det du også. Ja, jeg har hørt om det. Det er derfor jeg sier to av tre. Og Lars Almighty har hørt om det. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra en anonym her. Det er, nei, det er ikke fra anonym likevel. Det er Joppes one-liner-bule. Hei, bule. Hvilken by har mest moro av å sprenge et lem? Det er mange hvilken by altså har mest moro av å sprenge et lem? Det er mange byer som dukker opp nå, kanskje ja. Singapore. Nei, det er ikke, ja, men du er jo nære. Du er nære. Er nære. Riktig er. Nei, Tokyo. Bangkok! Neida. Neida. Okay, ja. Jeg tar en engelsk, for jeg er best på engelsk uttale. Det er fra Mags. Hei, Mags. Hei, Mags. I wondered why the frisbee was getting bigger, and then it hit me. Egil Datasupport. Ja, hei, det er Bjarte fra radioresepsjonen som ringer. Du, jeg har... Å, fy faen. Jeg har en liten problem her. Bjarte Kjøstad fra radioresepsjonen, er det sant? Ja. Jeg er bare så utrolig fan av programmet deres. Dere hører sikkert det hele tiden, men det er det beste på radio ever, ass. Ja, det var jo hyggelig å høre det. Hadde det vært mulig å få etter grafen din, eller, Kjøstad? Jo, vi skal nok få ordnet det, altså. Fy faen, ass. Du er så jævla innbilske oppe i denne kanalen her, ass, P3. Fy faen, kom da ned på jorda, Kjøstad. Fy faen, egoet ditt er større enn... Du har dritstort ego da. Ja, med kjendiser og programledere å gjøre hver eneste dag. Jeg fikser brandmuren til Dan Børge, for å si det sånn. Jeg skiftet skjermkortet til Nadia Hasnaoui, skjønner du? Jeg vet at Per Sunne sitter og søker på. Så ikke kom til meg med noen der kvasi-radiokjendis-greia, altså. For da stikker jeg fingeren i halsen og spyr, altså. Ja, men jeg er ikke ute etter å diskutere sånn kjendis-status. Jeg trenger bare litt support til dataen min. Jeg trenger bare litt support til dataen. Tenk om jeg ikke hyper å gi deg support i dag, hva gjør du da, Kjøstheim? Nei, jeg vet ikke. Jeg er faktisk ikke helt i form etter å dele ut support i dag. Fucking snoob, ass. Nei vel. Men er det noen andre som sitter der hos deg som kan hjelpe meg, kanskje? Nei, det er ingen her som kan hjelpe deg. Nei, det er ikke. Nei, ok. Men ha det bra, da. Trodde dere som jobbet i P3 var så jævla gode på ironi, ja. Tydeligvis ikke. Hva er problemet ditt, da, barnefjes? Jo, altså, jeg har mistet favorittene mine. Fy faen, jeg hjelper Robert Stoltenberg, alias hjernen bak Borotslaget, alias Robert spiller alle rollene selv Stoltenberg her om dagen, vet du. Hvor mange roller spiller du i den der radioresepsjonen din da? Nei, ikke så mange som Robert Stoltenberg. Ja, ikke sant? Robert er et geni, ikke sant? Han trenger ikke å installere nytt operativsystem på maskinen sin selv. Jeg fikser det gledelig, ikke sant? Fordi Borotslaget er gøy, ikke sant? Det er morsomt. Problemet mitt er at det er så jævla mye inkompetanse da, i NRK. Dere kjendiser tror liksom dere kan surfe gjennom livet og bare danse og svinse som noen jævla skruller. Da, tror du livet er en fucking musical, eller, Kjøstheim? Nei, men vi jobber jo, vi også. Altså, dere jobber der også, ja. Problemet er at jeg kjenner en fyr, ikke sant? Som heter Jan Patrick Dahlberg. Han er jævla morsom. Han jobber på datasupporten på Get, tidligere UPC. På C, tidligere Janko Kabel-TV, ikke sant? Og han er dritmorsom, og han kan fikse en server-crash, skjønner du? Spørsmålet mitt, Wacko, hvorfor jobber ikke han i P3? Da har du en jævla morsom komiker som kan fikse dataproblemer. Fatter du eller, Kjøstheim? Ja, men han får vel bare søke jobb her, da. Fucking hell, ass. Livet er ikke en fucking musical, Kjøstheim. Håper du skjønner det. Det er noen som må jobbe for føden. Jan Patrik, da. Han er bare sånn som skal... en gang så må han spise en masse klyster, da. Ja, på en lørdag, så sier han sånn... Nei, da, jeg må ikke drite. Nei, da, jeg må ikke drite, jeg. Nei, da, jeg må ikke drite. Og så bare driter han. Ja, men tror du det er mulig å få tilbake favorittene mine? Er det et fittefjertproblem, Kjøstheim? Hva da? Du har mistet favorittene dine, tjekk. Ja, tjekk. Og det er et fittefjertproblem, tjekk. Ja vel, tjekk. Jævla noob, ass. Ta en reboot, kjør reinstallering, last den siste oppdatering fra Windows, og vips, med et slips, så er fittefjertproblemet ditt ut av verden. Ok, ja, takk for det da. Og hvis det ikke funker, så ring meg, så kommer jeg opp og fikser. Og så kan jeg hente autografen også. Her er han 2 minutter, ja. Ha det, Bjørte. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Kopp 3.